السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ويوفقنا لما يحبه ويرضى، ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. دوزانغو إسلام ليو حضورية كتك مجلسه كتك نيومبه تكوف ميانغون منيومبز الله جل وعلا katika wakati huu kwa ajili ya salati al-maghrib, lakini pia kwa ajili ya kusikiliza nasiha na baadhi ya tawjihat kutoka kwetu sisi ndugu zenu. Tunamuomba Allah jalla wa ala azitie tawfiki hatua zetu na atuwafikishe katika lile ambalo linamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala, na atupe thabati katika dini yetu mpaka kukutana na yeye, yani mpaka mwisho wa umri wetu. Kwa hakika tulilo likusanyikia ni jambo kubwa na sio jambo dogo, kwa sababu ni miongoni mwa aina za kuimarisha nyumba za Allah jalla wa ala, jambo ambalo hawasifiki nalo illa almu'minun alkhullas, waumini waliotakasika, waumini alkummal, waliokamilika katika iman, waumini wa kweli. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea katika kitabu chake, na wanawavioni wa Kiislamu wakalitolea maelezo mazuri kabisa. Anasema Allah jalla wa ala katika suratu Tauba aya ya 18 baada ya kuelezea hali ya washirikina, akasema innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم: ليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، ليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله تعالى فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك، أو كما قال رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى في كتاب شاك كتكتيف القرآن العظيم أنا سيما سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر حقيقة سيفينجين أنا يمريشا نيمبز الله سبحانه وتعالى نيولي أنا يمواميني الله سبحانه وتعالى حقيقة سيفينجين أنا يمريشا مسكيتي الله سبحانه وتعالى نيولي أنا يمواميني الله جل وعلا نا سيكو يمشو كاميني سيكو يمشو وأقام الصلاة وآت الزكاة ناك سمميش صالة ناك توزاك ولم يخش إلا الله ناكم وقوبا يويوت كواهم وقوب يويوت اسفقوا الله جل وعلا ونكو فنيهيف نسمى أولئك هاو عسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حقيقة هاو حقيقة هاو وعسى كما أنا واجب حقيقة هاو وتكوى نكتك وينك ونغوك نكتك ونغوف وليونغوك نكتك نجية سوا سوا. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنا تنبيا سيما كسوديو يكو يماريشا kuimarisha hapa lipotajwa kwamba hakika hapana vingine wanaoimarisha misikiti ya Allah ni wale ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho. Muradi wa kuimarisha hapa anasema sio kuipamba misikiti na kuinyanyua misikiti, kuijenga misikiti mikubwa mikubwa ikawa misikiti mikubwa imepambwa lakini haiswaliwi, misikiti mikubwa imepambwa lakini watu hawasomi, hakuna durus, hakuna mauidha, hakuna taujihat, hakuna nasaih. Sio muradi wa kujenga misikiti tu, laysa almuradu min imaratiha zakhrafataha. Sio muradi wa kujenga hiyo misikiti, kuimarisha hiyo misikiti, kuipamba misikiti tu, wa iqamata suratiha faqat, na kusimamisha sura yake tu. Innama imaratuha بذكر الله عز وجل حقيقة سبينجين ويماريش مسكيتي نكوكم ذكور الله عز وجل فيها كتك هي مسكيتي وإقامة شرعه فيها نكسمميش شريا ذاك الله سبحانه وتعالى كتك هي مسكيتي ورفعها عن الدنس والشرك نكويوندوش نكويتكاس مسكيتي أو نيمبز الله سبحانه وتعالى وكيسفيشا وكيبوشا نوشافو نوشركينا. ويجمع كوكو كبيسة كتك عمارة المساجد بعد يكوجين ومسكيتي كما هيبو لفوجين ومسكيتي نكوى واتو ونكوسانيكا كتك هي مسكيتي كواديلي يكون ذكورو الله سبحانه وتعالى بالصلاة وكسوالي كذلك وكسوم قرآن نكسومشان قرآن نكسوم أو كسومشان يالي أنبا ينفنغمانا القرآن ندين يو إسلام إكاوى أنتو الغافل أكيد يمسكتيني وين يكو غافليك أو يكمبالي نو إسلام أكيد يكتك مسكتي أنا باتا أكمبوشو أنا باتا موعظة أنا تليوى كتك مغافلة أكيد جاهل huko waliko hajui katika Uislamu kitu chochote, akija msikitini anapata ilmu. Akiwa katika haira ametatizika, lipi la sawa, lipi si la sawa, wakati yuko nje ya msikiti, akija katika msikiti anapata muongozo wa kuongoka kwenye lipi la sawa. Msikiti unakuwa ni mambaun nur wal ilmi wal huda, ndio chimbuko na ndio chemchemu ya ilmu na ndio chemchemu ya nur, ndio chemchemu ya muongozo, uongofu. Likifanyika hilo, basi itakuwa hao wenye kuyafanya hayo, hao watakuwa wameimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na hao sifa yao ni sifa ya imani, wanamuamini Allah jalla wa ala, na wanaamini siku ya mwisho, na wao ndio wanaosimamisha swala na ndio wanaotoa zaka, na hawamuogopi yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hao kwa hakika ndio wenye kuongoka. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jambo hilo haliwezekani likafanywa na watu washirikina. Katika aya nyuma yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah. Haiwezekani, haiwi kwa washirikina kuwa wanaimarisha nyumba au misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo haliwezekani kwa washirikina, shahidina ala anfusihim bilkufr, hali ya kuwa wao ni wenye kushuhudia kwenye nafsi zao kwa ukafiri kwamba wao ni wenye kumkufuru Allah. Haiwezekani wao ndio wenye kuimarisha misikiti. Ulaika habitat a'maluhum, hao zimeporomoka amali zao. Wa fi an-nari hum khalidun, na katika moto wao ndio wenye kukaa milele. Sasa alipotaja habari za hawa kwamba haiwezekani mushrik kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, mukabili yake akamtaja mu'min. Kwa hiyo ukiangalia katika aya hii au aya hii ya 18 ambayo tumeanza nayo, utakuta watu wenye sifa hizi wanapatikana katika kati yetu sisi. Sasa kuwa wewe ni katika hao, pingine huna pesa wewe za kujenga msikiti, lakini wewe waweza kuimarisha msikiti kwa kuswali, waweza kuimarisha msikiti kwa kusoma msikiti kama msikiti huo, kusoma Qur'ani, kusoma hadithi, kusoma mafunzo ya dini, fiqhi, tafsiri ya Qur'ani na mengineyo katika mambo ya dini. Wewe waliweza hilo, huna uwezo wa mali, lakini unao uwezo wa kutoa wakati wako, wa kutoa fikra zako na nguvu zako katika kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nyumba hizi watu huingia bure, hakuna anayelipishwa kwamba hapo mlangoni ukiingia lipia kwanza ndio uje kuswali. Kuswali kila swala moja shilingi 1000. Lau ingekuwa imekuwa namna hiyo, mathalan kuswali ni kwa pesa bure, watu hawaji kuswali, nidhuru ni nyingi. Je, ni kwa kuswali ni kwa pesa, kila swala 1000 ndio upate jamaa, upate thawabu za jamaa? Bila shaka ingekuwa ni shida na ni taabu. Lakini alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya targhibi kwenye kitabu chake na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwahimiza wenye uwezo katika Waislamu wamjengee Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ambazo watu watakusanyika ndani yake kwa ajili ya kusimamisha sala, kwa ajili ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kusoma ilmu. Allah amefanya targhibu katika jambo hili katika hadithi ambayo wameipokea al-Shaykhan. Kusema al-Shaykhan namkusudia al-Imamu Abu Abdullah al-Bukhari na al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri rahimahum Allah ta'ala fi sahihayhima, katika hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Sahaba huyu thalithu al-Khulafai al-Rashidin radiyallahu ta'ala anhu anasema sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man bana masjida yabtaghi bihi wajha Allahi bana Allahu lahu mithlahu fil janna. Man bana lillahi masjida, yoyote atakayejenga kwa ajili ya Allah, au yoyote atakayejenga kumjengea Allah msikiti, bana yabtaghi bihi wajha Allahi, anatafuta kwa kujenga huko msikiti, kwa ujenzi wake huo wa msikiti anatafuta kwa hilo wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea yeye mfano wake, atamjengea yeye mfano wake katika pepo. Kila unavyojenga vizuri Allah atakujengea vizuri zaidi. Kila utakapoimarisha nyumba ya Allah kwa kutumia mali yako, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia zaidi katika janna. Kwa hiyo wamefanywa targhib, wamependezeshwa walio na uwezo katika Waislamu wamjengee Allah subhanahu wa ta'ala nyumba, wamjengee misikiti fidur, misikiti ijengwe kwenye mitaa ili waumini Waislamu waweze kuingia kuswali. Walillahi alhamdu, Waislamu walio na uwezo wameitika katika hili. Wako ambao hawajaitika katika hili, kila siku wanaimarisha nyumba zao za hapa ulimwenguni, ajenga majumba huko wapi wapi, kila mahali amejenga, eti kwamba anaweka urithi wa wanawe wasije wakapata tabu, anajiimarisha kiuchumi. Si jambo baya, lakini huyu ameimarisha dunia yake. Kama hakujenga kumjengea Allah subhanahu wa ta'ala, hajajenga kwa ajili ya akhira yake. Wal akhiratu khairul laka min al ula. Siku moja niliwahi kusema mimi, pingine ukajenga nyumba zako nzuri, ukajenga nyumba fakhri, fakhri ya nyumba ukajenga, kitazama mwenyewe unafurahi, wenye kupita njia wakitazama, tasurru an-nadhirin, watu wakitazama masha Allah. Lakini pingine usikae katika nyumba ile ila muda mchache tu, kwa kuwa umri wako wewe ni mchache, huwezi kuishi miaka 200 wala 300 kama walivyokuwa wakiishi huko nyuma, wala 700 wala 100. Umri ni baina ya 60 ila 70, hatujalii umefika mpaka 90. Lakini ukifika umri fulani, wewe dunia pia haikutaki tena. Hata wale watu wako karibu wana kwamba mzee afi, atakufa lini wewe, maana kutakuwa wewe ni taabu, ni kero kwao. Ukishafika umri, kumbukumbu zimepotea, unahitaji msaada, ufanyiwe hiki ufanyiwe kile, na watu wana mambo yao. Ile insania haipo tena, imepotea. Watu hawana iman. Masala birru lwalidain, kwa umejenga nyumba yako, ishi utakavyoishi, pingine unafika wakati sasa ile nyumba yako hiyo huendani nayo, watakiwa ukakae huko shamba huko, hapa wakae watu wengine wanaoendana na hadhi ya nyumba hiyo. Au ukifa wewe, atakuja kukaa mtu pale bure, halipi hata sunna. Pingine kamoa binti yako, atakaa pale kwa niaba ya mke wake, yeye ndio bwana mwenye nyumba ile. Bali hataweza kuoa hata huo mkeo uliyemwoa ukawampenda, ukamjengia nyumba fakhari ya nyumba, uingie hapa utoka kule, lakini umekufa, eda imeisha, ataolewa na mtu mwingine, atakaa pale. Ni dunia hiyo, kwa sababu umeimarisha dunia. Na hatujaambiwa tusiimarishe dunia yetu, lakini tusisahau akhira yetu. Waliokuwa watu kweli kweli wakihimizwa kila mara kwamba wasimili sana huko akhira, wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nasibu yako katika dunia. Sasa hivi sasa tunaambiana usisahau nasibu yako ya akhira, namna watu walivyokuwa na hirsi kubwa kabisa ya dunia. Kwa hiyo wamefanywa targhibu watu Waislamu wenye uwezo. Si kwamba lazima uwe na uwezo mkubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nafasi. Kama huwezi hapa, waweza pale, pengine huko mashambani na sehemu za mbali, watu wanahitajia mahali pa kuswali. Pia ukilifanya jambo hilo, utakuwa umefanya jambo la kheri, kwa sababu pia limehimizwa. Ndio maana ile hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, imekuja hadithi nyingine, man bana lillahi masjidan au baitan kamafhasi khatqatah, yule atakayemjengea Allah subhanahu wa ta'ala msikiti au nyumba kama kijumba cha pugi. Kuna ndege tu qata, si mamuhitaji kini kule tumuita pugi, asir bal qata hal man yu'iru janahahu qata pugi. Kwa hiyo ukijenga kijimsikiti kama kijumba hicho, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea yeye nyumba katika pepo. Pale haina maana huo msikiti utakaojengwa kama kijumba cha ndege hivi, hakuna atakayeweza kuingia kuswali. Nyumba ya ndege iweza kuingia ukaswali. Lakini katika mlango wa kuonyesha kwamba hata msikiti ambao ni mdogo, pengine watope kidogo, uweze kuingia watu wawili watatu, lakini umejenga lillah, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujengea wewe nyumba katika janna. Hapa nataka kutilia mkazo tu kwamba Waislamu wamehimizwa kufanya mambo kama haya ya kheri, ya watu kujenga nyumba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lidhukuriwe ndani yake jina lake subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni moja katika aina ya imaratul masajid. Sasa na wengineo pamoja na hao wenye kufanya hilo watakiwa pia waimarishe nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wa kumdhukuru yeye subhana fi buyutin adhina Allahu an turfa ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. katika nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameidhinisha na akaamrisha zitukuzwe nyumba hizo, litajwe humo na litajwe humo ndani ya nyumba hizo jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakawa wanamsabihi yeye katika nyumba hizo asubuhi na jioni, wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala bisalah, kwa kuswali, wa tilawati al-Qur'an, wa mudarasati al-Qur'an, kwa kuisoma Qur'an na kusomeshana Qur'an, wa dhikrillahi ta'ala, na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo litafanya rijalun, na watu ambao la tulhihim tijaratun, haziwapumbazi wao biashara, wala bay'un, wala kuuza, shira bay'un wa shira, hayo hayawapumbazi wao an dhikrillah, kuacha dhikri ya Allah. Watu wanaume wanaitwa rijal, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqami ssala, hakuwapumbazi wao, hakuwashughulishi wao na biashara na kuuza na kununua, kuacha kumdhukuru Allah jalla wa ala na kusimamisha sala na kutoa zaka wa itaa zaka. Yakhafuna yawma, kwa sababu watu hawa wanaiogopa siku ambayo tatakallabu fihi alqulubu wal absar, siku ambayo zitageuka geuka nyoyo na macho siku ya kiyama. Wana hofu kwa nyoyo zao zimefungamanishwa na misikiti, na ndio maana katika watu watu wabaya kabisa wenye kuzuia mambo, hakuna mtu mbaya kama mwenye kuzuia watu na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah akasema waman aghlam mimman, na hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzuia, mimman manaa masajid Allahi, kuliko yule mwenye kuzuia nyumba za Allah, misikiti ya Allah, ayudhkara fiha ismu, kutajwa ndani yake jina lake. Katika wenye kuzuia hakuna mtu mbaya zaidi na dhalimu zaidi wa wenye kuzuia kuliko yule anayewakataza watu na kuwazuilia watu wasilitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti, katika nyumba zake. Wasaafi kharabiha, na akawa huenda mbio na akakimbia katika kuiharibu misikiti, akaleta ndani yake shirku billah, akaleta ndani yake albid'a, akaleta uzushi ndani ya misikiti, ikawa lile lengo la kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala haliko kwa sababu ya shirk, au katika ule wajihi na ile njia ambayo takikana aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, yeye huzuia kuleta bid'a. Imefundishwa watu wafanye hivi, yeye aelekeza vile ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu wamefikia sasa hivi misikitini mahali pa kukaa kwa ajili ya sala, kwa ajili ya itikaf, kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya watu kukaa hilaq za kusomeshana Qur'an na maana za Qur'an, kusomeshana ilmu, watu kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya kisheria. Kuna watu huingiza katika misikiti firimbi na ngoma, wakacheza misikiti siku kucha. Huu ni uharibifu, kwa sababu misikiti haikujengwa kwa ajili ya jambo hili kabisa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hii misikiti inaimarishwa na kutukuzwa na watu ambao la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameasis na kuiweka misikiti kwa ajili ya jambo hili. Na wa anna almasajida lillah, misikiti, na kwamba hii misikiti yote imejengwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, bas nyinyi msiabudu pamoja na Allah yoyote, kwa maana aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti hiyo peke yake. Kwa hili jambo ni jambo kubwa, lafaa Waislamu kupongezana, Waislamu kutiana nguvu na kuhimizana katika kuijenga hiyo misikiti, katika kuimarisha kwa kusoma na kuswali na kufanya adhkari katika misikiti. Mtu kutoka huko nyumbani njoo msikitini. Sasa mimi jambo kubwa ambalo nataka kulihimiza, twaswali alhamdulillah. Watu wengi wana raghaba ya kuswali na wana mwamko wa jambo hilo, lakini kitu kimoja ambacho tuko nacho Waislamu wengi, hatuijui swala. Swala ile ukweli kabisa hatuijui. Swala ni jambo kubwa, si jambo dogo. Na swala ni katika ibada kubwa ambazo zinamuunganisha mwanadamu na Mola wake. Ndio kiunganishi kikubwa kabisa, kwa sababu mahali pa karibu zaidi anapokuwa mja na Mola wake, hakuna mahali pa karibu zaidi kama unapokuwa umesujudu. Ndio karibu zaidi na Mola wako pale. Shida zako zote zilete pale. Unyenyekevu wako wote ulete pale. Hajati zako mwelekezee Mola wako subhanahu wa ta'ala pale. Na swala yako ikiwa nzuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezea amali nyingine zote kwa idhini yake subhana. Maadamu wewe ni mu'min muwahid, utakapokufa na hali ya kuwa swala zako, wewe ni mu'min muwahid, mtu wa tauhidi wa sawa sawa, na swala zako ziko sawa sawa kabisa, basi kwa hakika tunatarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni katika wanaokuja kufaulu. Swala yako ikiwa ina matatizo, swala ya matata matata, basi amali zako zote zitakuwa kwenye matata. Sasa watu wengi hawajui kuswali, na misikiti mingi haifundishi swala. Mahali ambapo watu ndipo wanapofika kwa ajili ya hiyo swala kwenye misikiti, hapa tolewi mafunzo ya swala. Ni habari za michango, habari za sasa jamani Waislamu kule, lakini kuna watu hawajui kusujudu. Hakika hasa kuna watu hawajui sijida, kwamba ni sujudu katika sab'at a'zam, kwamba ni yake hivi na hivi na hivi, na sijida inatakiwa iwe hivi ndio imekamilika. Wengi hawajui, bali kuna wengine hawazijui baadhi ya niradi na adhkari za ndani ya swala, bali Fatiha hawajui baadhi yao. Lakini misikiti haifundishi swala. Sasa hili ni tatizo. Kwa hiyo hili ni ombi au ni maelekezo pia vile vile kwa maimamu wa misikiti na waalimu wenye kusimamia misikiti, wawafundishe Waislamu as-sala. Na sisi Waislamu tuwe na wakati wa kusikiliza hizo darsa za swala, lakini tuko busy sana. Habari zote za ulimwengu sisi tutakuzijua na tuzijua, tuzifuatilia kweli kweli. Ukiuliza habari za mpira hapa, alhamdulillah, kama ikiwa ni jambo la kuhimidiwa, sio? Ni si jambo la kuhimidiwa, lakini watu wazijua habari za mipira huko mbali na karibu. Si si kwamba watu wamekaa tu na shughuli zao alafu ukaja upepo ukaingia kwenye masikio yao wakajua wanazifuatilia habari, mtu azikusudia hasa leo imekuwaje habari za siasa za nchi mbalimbali hata sijua kwa kuzifuatilia kwa kuzikusudia hasa tajua habari zote ile kwa Kenya tajua habari zote za Tanzania kwa Kenya tajua habari zote za Uganda zote za Misri za wapi za Ulaya za Amerika zote sijua lakini swala anayoswali kila siku haijui na hana muda wa kukaa katika msikiti kusoma yeye kwa sababu tangu alipokuwa mdogo tangu alipokuwa barobaro akienda msikitini akiona watu wakirukuu na yeye hurukuu kisikia watu wasoma hiki pingine alipita madrasa kidogo akapiga piga juu kidogo Fatiha na nini ajua hizo kidogo au pingine alikuwa akifanya zunguo huko madrasa basi ajua zile sura za hivyo lakini kihakika hasa kukusudia kwamba mimi nataka kusoma as-sala min awwaliha ila akhiriha tangu mwanzo wake mpaka mwisho wake min at-takbir ila at-taslim subra hiyo hatuna tuko busy mambo yetu ni mengi ili si jambo la sawa kabisa kama uko namna hiyo badilika na lillahi walillahi alhamdu mashaikh zetu wanaolingania katika njia ya sawa sawa njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam njia ya masahaba njia ya as-salaf as-salih wana himma kubwa sana ya taalim Allah wabarik na wahifadhi na awape thabati katika jambo hili na subra lakini wana himma kubwa ya durusi kuwasomesha watu na hii utaiona tofauti kubwa baina ya watu hawa wanaolingania njia hii na wale wengine katika misikiti watu wana misikiti mikubwa mizuri katika sehemu nzuri kabisa zina watu lakini fursa zinatumika hapo pingine haziwanufaishi wale waliohudhuria pale msikitini tutahimizwa tu kutoa ni jambo kubwa kweli kubwa sana lakini hawa hawajui hawa ni wajinga mbona hatuwahimizi kusoma hawa kwa hiyo alhamdulillah fakiipa muhadhara kama hivi faitika kwa leo kuna muhadhara basi wacha tuende tukasikilize lakini kesho mje na vitabu hapa mje na mabuku yenu na peni zenu tutasomesha darasa ya swala basi robo ya msikiti utaupata yani nusu yake itakwenda au tabaki robo tu na kama watakuja siku ya kwanza ya pili mara nyingine ya tatu na ya nne utawaona wajua bwana alikuwa na udhuru nashikika mimi mambo mengi ndivyo tulivyo sisi si jambo la sawa jambo la sawa ni sisi kuingia katika msikiti kwa ajili ya ilmu ahadith zilizokuja katika kuhimiza jambo hili ni nyingi hadithi ya Ukba ibn Nafi na nyinginezo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezungumza jambo hilo lakini mimi sikutaka leo kuzungumza sana nimeambiwa nitoe kalima sio kwa hii ni kalima nimeitoa kutilia nguvu kuyafanya mambo kama haya kwa kiwango kama hiki au zaidi ya hiki au chini yake kwa kadiri ya hali na uwezo lakini na sisi tuitike katika kuimarisha zaidi sasa kwa vile inavyotakiwa tushajengiwa mahali kama hapa pazuri watu wa mtaa huu wote alhamdulillah na wale walio jirani na mtaa huu hiki ni kituo cha ilmu na walilah alhamdu wanaosimamia ni watu wa kiilmu watu wanaojitolea katika uhai wao kwa ajili ya kuwafundisha ndugu zao Waislamu dini yao misingi ya sawa sawa kwa sababu sisi tutakapokufa wewe chukua jambo hili hutoulizwa wewe kuhusu mambo ya kilimwengu anga za juu huko sijui sayari fulani jambo fulani mambo ya kilimwengu nyakati na hutoulizwa kwa sababu sio shughuli yako ulioletewa hapo ulimwenguni hutoulizwa kuhusu gari yako mbona gari yako wewe iko hivi na hivi mbona kununua gari wewe na uwezo ulikuwa nao kutembea kwa miguu mbona unapanda tukutuku kununua gari hutoulizwa jambo hilo lakini kuna mambo utaulizwa wewe utaulizwa kuhusu Mola wako ukifa kama utachelewa basi ni siku mbili mathala watu wakuweke Waislamu hawana kawaida hizo lakini tujalie sasa umechelewa kuzikwa amekaa siku tatu lakini ukiingia kwenye kabri tu ukishawekwa, watu wakafukia mchanga, jamaa zako wakiondoka wanakuja malaika kukuuliza mambo matatu tu. Masuala ni matatu tu, ma rabbuk, utaulizwa kuhusu nani mola wako Allah jalla wa ala. Huyu unasikia kila siku Mungu, Mwenyezi Mungu, Allah, hayo hayo unasikia kila siku, utaulizwa kuhusu yeye. Si rahisi tu, nani mola wako? Allahu rabbi. Si rahisi, ndio? Si rahisi kama unavyofikiria, kwa sababu pale utakiwa ujibu kiuhalisia, kiuhakika. Sasa kweli Allah alikuwa ni mola wako hapa ulimwenguni, wamtumikia yeye au maneno tu? Utaulizwa kuhusu hilo, na utaulizwa kuhusu dini yako, wa madinuka. Si utasema dini yangu Alislamu, dini sio rahisi tu? Si rahisi kama unavyofikiria. Lakini utaulizwa kuhusu an hadha rajul, kuhusu huyu mtu huyu, alladhi bu'itha fikum, ambaye alitumwa kwenu, aliletwa kwenu, huyu unasema nini kuhusu huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunasema taja Mtume Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi, sio kama unavyofanya kule katika raisi Muhammad ibn Abdullah raisi. La, si rahisi kama unavyofikiria. Yani jibu sivyo hivyo unavyofikiria wewe. Ina maana kwamba yatakiwa maisha yako ndio ya kueleze sasa wewe vile ulivyoishi hapa duniani, kweli ilikuwa Allah ni rabbuk na Muhammad ndio nabiyuk na Islamu ndio dinuk. Sasa haya hatuwezi kuyajua kama sisi hatukusoma, na ndio maana yule munafik almurtab atasema ha ha la adri. Ataambiwaje Sheikh Abu Hashim? Ataambiwaje? Ma daraita wala taleita, hukujua wala hukusoma. Kwenye jambo litakiwa ulijue kwa kulisoma, tabaki ha ha la adri. Kuna watu watasema hivyo kabri, kwenye kabri pale mtu atasema mimi sijui. Allahu ma rabbuk, hujui jawabu lake wewe Muislamu au wewe fulani, hujui waman nabiyuka, hujui wama dinuka, hujui. Wajua, lakini sasa yale maisha yako ulioishi ulimwenguni hayakusaidii kukupa jawabu sahihi na kukupa ile thabati katika kutoa kauli iliyo thabiti. Wabaki wababaika, wapata nafadhaa na mambo yote yako kwenye kabri. Hapo kabri yako ndio inatafsiri maisha yako ya baada, ma baada al-ba'th. Hakuna sehemu ngumu kama kwenye qabr. Sasa hili tuliogopi, na sisi tunajua twafa, na kila siku ndugu zetu jamaa zetu wafa, mauti imekuwa ya karibu sana, hatuogopi, hatukumbuki, hatukomi, basi tukabadilika, tuko busy kila wakati, si maisha yanakwenda namna hii? Nani alijua katika hao waliokufa kwamba, nani alijua kwamba ikifika hapo atakufa? Watu walikuwa na amali, wana matumaini ya muda mrefu kwamba bado niko mimi, bado nipo sana ulimwenguni, kwa sababu ona, nina daktari mzuri, natumia madawa, natumia hiki, anatumia kila namna, nafanya mazoezi kwa afya nzuri. Lakini maisha ya duniani hayakujengwa kwenye afya peke yake. Kuna watu wana afya nzuri kabisa, wapa kwa accident, toka hapa kwenda hapa, bu, hayupo tena duniani na afya yake nzuri. Kwa hiyo hayote haya nayazungumza kuwakumbusha ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, kwamba turudini katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tutafute uongofu. Nyumba hizi zimeasisiwa kwa ajili ya kudhukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuimarishwa na kulitukuza jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Nas'alullah ta'ala yaj'alana min al-muhtadin. Mimi kwa leo nitaishia hapa. naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya niliyosema ni ukumbusho kwangu na kwenu, atunufaishi na haya tuliyosema, na ajalie kuwa tumeyasema kwa ajili ya kutafuta radhi zake subhanahu wa ta'ala, aweke katika mizani ya mema yetu katika siku ambayo la yamfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تمبيش الشيخ ابو هاشم كما انا شوتي بس يتوامبيا ميمي نمفيكا مشو سويزي سيسمي سال. بارك الله فيكم ابو هاشم. المقام مقامك انت صاحب المقام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله.